night and day. I hadn't seen her smile in a while. March, April, May, she cried night and day. I hadn't seen her smile in a while. Staircases, the university. She threw herself down and her head split three. Her sweet daddy said, you're no child of mine, and as far as I'm concerned, you're dead. If you don't get three A's, her sweet daddy said, you're no child of mine, and as far as I'm concerned, you're dead. She threw herself down and her head split three ways. If you don't get three A's, her lovely boyfriend said, your shame is sure to stain the family name. If you don't get three A's, her lovely boyfriend said, your shame is sure to stain the family name. Staircase, the university, she threw herself down and her head split three block box, power study, polish up, and if it breaks your heart, then don't come running to me. Ramming, jamming, pack 'em in, ramming, chock-a-block box, power study, polish up, and if it breaks your legs, then don't come running to me. We'll be right back. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Witamy w trzeciej godzinie. Zaraz wracam. Program trzeci, 12 minut po godzinie 13. Morrissey o tej porze, jak zawsze w niedzielę, w trakcie naszych spotkań. Z bardzo dobrej, powtórzę to, bo słyszałem w czwartek, że nie, z bardzo dobrej ostatniej swojej płyty. Kick the bride down the aisle and make no mistake, it's the best you can do for everyone's sake. Kick the bride down the aisle and treasure the day. I know so much more than I'm willing to say. She just wants a slave to break his back in pursuit of a living wage, so that she can laze and graze for the rest of her days. Write down everywhere the slave. Bride down the aisle in a mudslide of gloom. She'll order you to tidy your room. Kick the bride down the aisle. Look at that cow in the field. It knows more than your bride knows now. Just wants a slave to break his back in pursuit of a living wage, so that she can laze and graze for the rest of her days. Write down everywhere I say. That stretch of the beach that the tide doesn't reach, no meaning, no reason, the lonely season. We'll be right back. the bride down the aisle and treasure the day. Z ostatniej płyty Morrisseya. Jak mówiłem przed naszym chwilowym rozstaniem, niedobrze, że się rozstali oni, Morrissey i Johnny Marr, ale dzięki temu w tym roku mamy dwie płyty. Jedną już wydaną przez Morrisseya i drugą, która dopiero się ukaże. A zanim się ukaże, wspomnienie. To było to wspomnienie z płyty The Messenger Johnnego Marra. A na początku, dokładnie 6 października, będzie nowa płyta Johnnego. Nosi tytuł Playland i na razie mamy tę piosenkę. Money, money. Trochę zataneczne, ale potencjał ma. Johnny Marr, pierwszy singiel z nowej płyty Easy Money. Płyta nosi tytuł Playland i na początku października, 6 dokładnie, będzie do naszej dyspozycji. Być może u nas, jak to często bywa w programie trzecim, troszkę wcześniej. Radio Orient przed nami, ale dzisiaj Radio Orient na jazzowo. Thank you. i jazz z ostatniej swojej płyty, która ukazała się w marcu, kwietniu, bo to różnie w różnych regionach świata. I jazz z Belgii, multietniczna formacja z płyty Nahadin raz jeszcze. Dzisiaj w Radiu Orient, jazzowym orientalnym, zespół He Jazz, płyty Nahadin. Dzisiaj 24 dzień sierpnia, urodzinki absolutnie mega muzyka polskiego, wybitnego gitarzysty basowego, ale też w zasadzie Krzysztof to potrafi grać na wszystkim. Krzysztof Ścierański dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pamiętam, słuchałem Laboratorium, ale pierwszy raz zobaczyłem go w warszawskiej Stodole na scenie ze String Connection i z Krzesimirem Dębskim i wtedy zwariowałem, jak można tak wirtuozersko posługiwać się instrumentem. A potem przyszedł taki czas, kiedy się poznaliśmy i to było jakiś rok temu, może dwa lata temu, bo też chcę powiedzieć, jakże to wspaniały jest człowiek. Podszedł do mnie na warsztatach muzycznych i powiedział, to co, to może podżamujemy razem? Ja mówię, Krzysztofie, ale ja nie potrafię grać na basie. Tam potrafisz, potrafisz, ja zagram na perkusji. Wszystkiego dobrego, Krzysztof. 100 lat, jedna z moich ukochanych piosenek Grażyny, twojego autorstwa. Brzydka ona, brzydki on. Mała stacja, kiepski bar, a oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach źrenic światła na tysiąc par, czterech słońca grzak. Dziś tu chyba zakpił los. Ona brzydka, brzydki on, a taka ładna miłość, aż nierealna wręcz, tak jakby ich zbawiła tęcza tęcz. I wszechobecna siła tchnęła najczystszy ton, tkliwy serca dzwon. Grażyna. Katarzyna Łobuszewska i Brzydca, to przy okazji dzisiejszych urodzin Krzysztofa Ścierańskiego. Państwo się rozpędzają i piszą w kontekście tego rzekomego dżemu mojego i Krzysztofa Ścierańskiego. Pytają państwo, jak się grało na basie. Już tłumaczę, nie miałem odwagi przy mistrzu. Wracamy do naszych nowości. Jutro nowa płyta, a w zasadzie debiut Merchandise. Podpisali się z legendarną wytwórnią 4AD i mam wrażenie, że To będzie dobry zespół i dobra płyta. Album nosi tytuł After the End, Green Lady. To pierwsze nagranie, za chwilę wrócimy do tej płyty. Jeszcze wcześniej pan Jacek napisał: moja córka Jagoda, wierna towarzyszka moich wypraw na koncerty, wielka fanka dobrej muzyki, też obchodzi dzisiaj urodziny 16. No to się zaczęło. To wszystkiego dobrego wszystkim dzisiaj urodzonym. Bardzo ciekawy debiut i od jutra już dostępny Merchandise, album After the End. 10 minut pozostało do godziny 14, teraz tak zwana nie radiówka, ale ponieważ państwo się zachwycili 3 tygodnie temu, to pozwalam sobie dzisiaj wrócić, bo to taka przeróbka doskonale nam znanego utworu, którą można zepsuć, a tu się udało. Ela Malinowska, Artur Orzech, Karszkale, Shilparao. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls and the major lift, and the baffled king composing hallelujah, hallelujah. These are the hands that I've been given. These are the signs of forgiving. This is the place that I've been sitting. This is the rain I'm standing under. All this lightning and the thunder. These are the lies that are blown asunder. But I remain in wonder. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd. Przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie, nie, zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie panu łyso. Będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Oglądać twoje nogi, żebyś założyła mini. Mini, mini, mini. A co jeśli często bolą mnie nogi? Sięgnij po Aflavik. Tylko jedna tabletka dziennie, ponieważ zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflavikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflavik. To widać. Aflavik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 23-latek z Londynu, mordercą amerykańskiego dziennikarza w Syrii, jak informują media, tożsamość dżihadysty ustaliły brytyjskie służby. Pochód jeńców w Doniecku separatyści wyprowadzili na ulicę więzionych ukraińskich żołnierzy. Z samochodowym prawem jazdy, jazda motocyklem. Za chwilę o nowym prawie. Brytyjskie służby zidentyfikowały islamistę, który zabił w Syrii dziennikarza Jamesa Foleya. Informują o tym media na Wyspach. Dżihadysta, który zamordował Amerykanina, miał wyraźnie brytyjski akcent. Nikt oficjalnie nie podaje jego nazwiska, ale dziennikarze na własną rękę starają się dociec, kim jest bojownik nazywany potocznie John. Gazety niedzielne The Sunday Telegraph, Independent on Sunday i Mail on Sunday twierdzą, że chodzi o 23-letniego mieszkańca Londynu Abdelmadjida Abdelbarego. Prasa twierdzi, że pochodzi on z dobrze sytuowanej rodziny zamieszkałej w ekskluzywnej dzielnicy Maidvale, w domu wartym 1 000 000 funtów, a także, że był znany w środowiskach muzycznych i w 2012 roku jego rap dostał się nawet do programu radia BBC. W maju tego roku Abdelbary miał dokonać sfilmowanej również egzekucji syryjskiego żołnierza, strzelając mu w tył głowy z pistoletu. W czerwcu zamieścił na Twitterze przesłanie do Brytyjczyków. Idą już po was lwy islamu niewierni. Wkrótce będziemy was ścinać na waszym podwórku. Znane jest jego zdjęcie z uciętą głową. Wiadomo też, że jest leworęczny jak zabójca Jamesa Foleya. Inne media, w tym Observer, internetowy Huffington Post i BBC, posługują się jednak nadal tylko pseudonimem dżihadysta John. Jak ujawnili zwolnieni za okupem francuscy dziennikarze, zakładnicy uwięzieni w Syrii nadali imiona John, Paul i Ringo trzem brytyjskim strażnikom, określanym kolektywnie jako Beatlesi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Pochód hańby i upadku. upokorzenia w Doniecku w święto niepodległości Ukrainy prorosyjscy separatyści zorganizowali przemarsz ukraińskich jeńców. Główną ulicą miasta przeszły dziesiątki więźniów, którzy trafili podczas walki w ręce bojowników. Separatyści krzyczeli w ich stronę faszyści. Parada w Doniecku ma być odpowiedzią na wojskową defiladę w Kijowie. Silne trzęsienie ziemi w północnej Kalifornii to zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Wstrząsy miały siłę 6 stopni w skali Richtera i na razie nie ma doniesień o ewentualnych zniszczeniach. Epicentrum znajdowało się w odległości 8 km na północny zachód od miasta American Canyon w hrabstwie Napa. Do 50 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych lawiny błotnej, która pogrzebała wiele budynków na przedmieściach japońskiej Hiroshimy. Do osunięcia ziemi doszło 5 dni temu po ulewnych opadach deszczu, które doprowadziły do podmycia okolicznych wzgórz. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Na miejscu katastrofy wciąż prowadzona jest akcja ratownicza. Bierze w niej udział około 3,5 tysiąca osób. Żołnierzy, strażaków i grup medycznych. Poszukiwania utrudnia deszcz. Z powodu zagrożenia kolejnymi osunięciami w niedzielę na kilka godzin wstrzymano operację. Przełożono też wizytę premiera Japonii Abe Shinzo, który miał osobiście spotkać się dziś z ratownikami. Po zejściu lawiny błotnej na przedmieściach Hiroshimy za zaginione wciąż uznaje się 38 osób. Służby meteorologiczne ostrzegają tymczasem przed kolejnymi lawinami. W okolicach Hiroshimy spodziewane są ulewne deszcze. W tymczasowych schronach przebywa już ponad 1600 osób ewakuowanych z zagrożonych terenów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wystarczy od co najmniej 3 lat mieć prawo jazdy kategorii B i już można wsiąść na motor. Zgodnie z nowym prawem niepotrzebny jest ani egzamin, ani dodatkowe kursy. Jedyne ograniczenie to pojemność silnika, maksymalnie do 125 cm3. Michał Dydliński. Na te zmiany miłośnicy jednośladów czekali od wielu lat. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy przez to nie pogorszy się bezpieczeństwo na drogach. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest w tej sprawie optymistą. W przypadku tych osób, które mają prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, można założyć, że większość z nich jeździ już, w związku z czym są to osoby, które są obyte z ruchem. Psycholog transportu Irena Butler jest innego zdania. Czułabym się niepewnie, siadając w tej chwili na motocykl bez jakiegoś krótkiego szkolenia. Sprawa, która jest wątpliwa, no to czy można przełożyć umiejętności kierowania samochodem bezpośrednio na kierowanie motocyklem. Tymczasem rośnie zainteresowanie jednośladami. Tylko w lipcu zarejestrowano ich 653, czyli 2 razy więcej niż przed rokiem. Michał Dydliński, Polskie Radio. Ponad 5 ton jedzenia czeka w Lelowie. Trwa tam finał święta Ciulimu i Czulentu. Święto to jest nawiązaniem do przedwojennego charakteru miejscowości, wyjaśnia badacz historii Lelowa Mirosław Skrzypczyk. Lelów był sztetlem, czyli miejscowością, w której połowa mieszkańców to byli Żydzi, połowa Polacy chrześcijanie. Ale II wojna światowa i zagłada Żydów spowodowała, że w Lelowie pojawiła się pustka po sąsiadach. Ciulim i Czulent to przysmaki, pierwszy polski, drugi żydowski, dodaje Bożena Włochowicz, nadzorująca przestrzeganie tradycyjnych receptur obu potraw. Ciulim jest robiony z tartych ziemniaków, żeberek, a czulent jest podawany z kaszą gryczaną, wołowiną, fasolą, dużo czosnku i cebuli. To są w sumie proste potrawy. Chodzi tylko o czas pieczenia, bo długo się go zapieka, od 8 do 12 godzin. Jeśli ktoś z Państwa chce spróbować ciulimu i czulentu, to polecamy wycieczkę do Lelowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To był Serwis Trójki. Niedziela pochmurna, deszczowa i chłodna, opady możliwe w całym kraju, choć najmocniej pada na wschodzie, na termometrach od 15 do 18 stopni, w nocy od 7 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie! Teraz w Mediamarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w Mediamarkt. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy. A nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć